Obniżka cen paliw została wprowadzona dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej i mniejszej akcyzie na paliwo. Żegnamy reklamy. Jest 24 grudnia, to piątek, minęła godzina 8, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie ostatnie przygotowania do świąt. Karp zielone, czyli jemioła, no i jeszcze jarzyna będzie do kupienia. Policyjna akcja na drogach. Będziemy dbać głównie o to, żeby wszyscy bezpiecznie dojechali. I dziennikarze Polskiego Radia na wschodniej granicy kraju. Będziemy snuć opowieść o ludziach, którzy bronią, strzegą naszego bezpieczeństwa i o ich rodzinach. W polskich domach trwają ostatnie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Do południa można jeszcze zrobić zakupy. Wczoraj na targowiskach i w galeriach były tłumy. Wszystko już przygotowane tak, w domu? Wszystko już. Choinka jest, ryby są, barszcz jest, wszystko jest. Nie, tylko lampki kupiłem sobie. Ona już przygotowuje Wigilię. Jeszcze zostały niewielkie jakieś zakupy, natomiast już jeśli chodzi o wiktuały na stół, są już kupione. Karp zielone, czyli jemioła. No i jeszcze jarzyna będzie do kupienia. Według badań firmy doradczej Deloitte, przeciętna polska rodzina na przygotowanie świąt wyda średnio 2129 zł. Na głównych trasach w kraju i drogach wyjazdowych z miast więcej patroli. Policja rozpoczyna świąteczną akcję. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej mówi, że podczas całych świąt kierowcy mogą się spodziewać częstszych kontroli. Na trasach wlotowych, wylotowych będziemy dbać głównie o to, żeby wszyscy bezpiecznie dojechali do celu, ale tym głównym czynnikiem jest właśnie dostosowanie tych wszystkich warunków. W stylu jazdy zwiększenie odległości od poprzedzających pojazdów, tak aby wszyscy dojechali szczęśliwie. Może 15 minut dłużej, ale warto poświęcić ten czas, wyjechać odpowiednio wcześniej, zmniejszyć prędkość, żebyśmy nie mówili o statystykach tych najbardziej tragicznych. W zeszłym roku w okresie świąt w wypadkach zginęło 31 osób. Policja zatrzymała w tym czasie ponad 500 nietrzeźwych kierowców. Jak zwykle w Wigilię papież odprawi w Bazylice Watykańskiej pasterkę. Podobnie jak w ubiegłym roku rozpocznie celebrowanie nabożeństwa już o 19.30. Jutro w południe Franciszek wygłosi orędzie świąteczne i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu. W ubiegłym roku, gdy w całych Włoszech obowiązywał lockdown, pasterka rozpoczęła się 2 godziny wcześniej niż zwykle, by wierni zdążyli wrócić do domu przed rozpoczynającą się o 22.00 godziną policyjną. Watykan nie podał powodów, dla których zmiana została utrzymana. W ubiegłym roku z powodu pandemii we mszy wzięło udział zaledwie 100 zaproszonych gości. Dziś wierni wypełnią całą Bazylikę Świętego Piotra. Obowiązuje nakaz noszenia maseczek, ale nie będą kontrolowane przepustki covidowe. W Boże Narodzenie wierni zgromadzą się na placu Świętego Piotra, a papież wygłosi orędzie z balkonu Bazyliki. W ubiegłym roku z powodu pandemii uroczystość z udziałem bardzo niewielu uczestników odbyła się w Pałacu Apostolskim. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tuż przed świętami Polskie Radio uhonoruje żołnierzy i pograniczników strzegących wschodniej granicy. Reporterzy Trójki w ramach akcji Polskie Radio Murem za polskim mundurem odwiedzą obozowisko w Terespolu. Ci z Jedynki będą natomiast w miejscowości Nowa Łuka koło Hajnówki. Stamtąd będą ich relacje. W programie m.in. rozmowy z żołnierzami i funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policji oraz ich rodzinami, a także życzenia świątecznej kolędy, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Na dwóch antenach Polskiego Radia, programu pierwszego i programu trzeciego, będziemy snuć opowieść o ludziach, którzy bronią, strzegą naszego bezpieczeństwa i o ich rodzinach. Chcemy, żeby to był czas spędzony przy odbiornikach radiowych z kolędami, z życzeniami, które będą mogli przesyłać ci, którzy stoją na granicach. I tu mówimy szeroko o żołnierzach, policjantach, funkcjonariuszach Straży Granicznej i ich rodzinach, które z kolei są w domach, czekają. Chcielibyśmy, żeby Polskie Radio było taką instytucją łączącą te rodziny tego wieczoru. Akcja na antenie Trójki od 13, a w programie pierwszym od 15 do 17. Można ją także śledzić na portalu polskieradio24.pl i w mediach społecznościowych publicznego nadawcy. W Tatrach drugi stopień zagrożenia lawinowego. Toprowcy apelują do turystów, którzy przyjadą w góry na Boże Narodzenie i Nowy Rok, o rozwagę. W Tatrach spadł blisko metr śniegu, a dziś i jutro prognozowany jest halny. Wicenaczelnik Topru Edward Lichota wyjaśnia, jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą drugi stopień zagrożenia lawinowego. Przy tym stopniu zagrożenia już lawiny mogą samoczynnie zejść. Ten opad, który był zwłaszcza z wiatrem, to jeszcze ten wiatr robi taką trochę złą robotę, bo on prasuje te górne warstwy, robią się te śniegi takie gipsowate, zaczynają pęknięcia. Można wywołać jeszcze dodatkowo taką lawinę, jakby wchodząc na taki nawiany śnieg. A ratownicy przypominają, że wyjście w wyższe partie Tatr w takich warunkach wymaga sporego doświadczenia oraz specjalistycznego sprzętu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w piątek czeka nas zachmurzenie całkowite albo duże. Na północy będzie padał śnieg albo deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu Gdańskim miejscami przyrost pokrywy śnieżnej nawet do 7 cm. Na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a w południowo-wschodniej części kraju miejscami możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. Jeżeli będą Państwo wybierali się w podróż na Wigilię, to bardzo proszę o ostrożną jazdę. Temperatura maksymalna dzisiaj w ciągu dnia to od zera na północy i w centrum przez plus 6 na południu do nawet 8 na południowym zachodzie. Chłodniej tylko na północnym wschodzie, tu około minus 2. Wiatr dziś słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Mamy 5:30. Najważniejsze jest to, żeby była ładnie ubrana choinka. Bo wtedy święty Mikołaj nie przyjdzie, jak jest źle ubrana. Ładna ubrana choinka jest taka, jak jest w pompkach, łańcuchach, lampkach i w gwiazdkach. Pompki na choinkę wesoło muszą śliąć, no i muszą być bardzo ładne, żeby było udane święta. No i też dekoracje trzeba dać, no bo wtedy, no i gwiazdę na koniec, albo takie coś innego, no i ustroić dom. No ba, oczywiście, że tak. Gdybyście Państwo już powolutku przymierzali się do przyrządzania karpia, to proszę się jeszcze wstrzymać kilka minut. Być może nasz gość za chwilę zmieni Państwa patrzenie na tę rybę. I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 17 days. 'Cause there's nothing you can teach me. Yes, I've been black, but when I come back. 10 minut po godzinie 8, tu pora na trójkę. Obiecany Karol Okrasa jest przy telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Karol, tak szybciutko, powiedz, jakie najczęstsze błędy popełniamy, kiedy przyrządzamy karpia? Wydaje mi się, że jednym z tych podstawowych błędów, że go za wcześnie smażymy. Ja wiem, że to są przygotowania świąteczne, ale ja uwielbiam rybę, która jest chrupiąca, która rzeczywiście, i chyba to jest kwintesencją dobrze przyrządzonej ryby, że ona jest zrobiona na świeżo. I niewiele jest takich potraw, które trzeba zostawić do ostatniej chwili, ale wydaje mi się, że karp smażony, który najczęściej pojawia się na wigilijnym stole, powinien być przygotowywany w ostatniej chwili. I ja rzeczywiście też swoje święta kojarzę z tym, że tym karpiem zawsze pachniało. Czy cytrusy cytrusami, wiadomo, nam się kojarzą ze świętami z dawnych czasów, ale mi się kojarzy też ta wieczerza wigilijna z obezwładniającym aromatem smażonej ryby, bo u mnie w domu te ciocie czy babcie, tam gdzie spędzaliśmy wigilię, karpie zostawiały absolutnie na ostatnią chwilę. Karol, ale rozumiem, że ty jesteś w takim razie zwolennikiem karpia smażonego czy też pieczonego niż na przykład w galarecie. No nie. Absolutnie tego nie powiedziałem. To jest ten najczęściej popełniany błąd, ale karpie w galarecie uwielbiam. Nie uwielbiam, nie lubię tylko tych ości, z którymi się trzeba bawić. No tutaj toczę wojnę u siebie z domownikami. Mikrowojnę, małą wojnę. Mianowicie, jakiego karpia robić, czy w filecie, którego ja uznaję, bo wtedy jest przyjemniej, czy też z ośćmi, którego oni celebrują, bawiąc się przez pół kolacji z tymi ośćmi. Koniecznie tę jedną ość trzeba zachować, na szczęście. Taka tradycja i tej tradycji trzyma się moja mama. Więc karp w galarecie tak, karp smażony tak, ale ponadto, moim zdaniem, karp jest w ogóle fenomenalną rybą na przyrządzenie zupy rybnej, które to zostały zapomniane kompletnie i rzadko przygotowywane są na ten wigilijny stół, a karp jest jedną z tych ryb, bez której sobie zupy rybnej nie wyobrażam. Karol, a gdybym cię mógł poprosić teraz o najprostszy, najbardziej banalny przepis na karpia, taki, że trudno to zepsuć, to co byś powiedział? Trudno zepsuć na pewno coś, co już jest gotowe. No tak. I to jest taka podpowiedź dla wszystkich tych, którzy chcieliby na ostatnią chwilę wypełnić stół do sztuk 12 potraw, które się powinny być może pojawić. To też proponuję wziąć kapustę wigilijną, którą każdy już pewnie przygotował z grzybami, nawet polaną odrobiną oleju lnianego. Wziąć karpia, o którym tyle mówimy, i go usmażyć rzeczywiście wcześniej, by później już nie mieć zawrotów głowy i panicznego strachu, że coś się nie uda albo nie zdąży, więc usmażyć karpia, wziąć kapustę wigilijną i takiego usmażonego karpia, tylko że w filecie. Przywołuję tutaj jednak wyższość fileta nad dzwonkiem, to też tego karpia w filecie przełożyć tą wigilijną kapustą. Przełożyć, czyli warstwa kapusty, ładnie ułożone kawałki karpia i druga warstwa kapusty i to wstawić na 35 minut do piekarnika 160 stopni. Będzie gotowe. Czy na zimno, czy na ciepło, doskonale smakuje taka kapustka przeżarta wspaniałym aromatem karpia. No to jeszcze pofantazjujmy, jeżeli mogę cię prosić. Najbardziej Proszę. Udziwniony karp, z jakim się spotkałeś? Oj, to jest dobre pytanie, chociaż on brzmi, że jest udziwniony, ale tak naprawdę jak poszukamy w starych zapisach, to było zupełnie coś nowego, bo kiedyś polscy kucharze przyrządzali znakomicie ryby i nie znali granic, których nie można przekraczać. I na przykład taki karp, który jest doprawiony cynamonem i kardamonem do smażenia, to jest rzecz, którą jadłem kiedyś. Wydawało mi się, że to jest kompletnie irracjonalny pomysł, ale to naprawdę dobrze smakuje i nic więcej. Oczywiście on był podany w szarym sosie z takim doprawionym odrobiną rodzynek, więc lekko słodkawy, ale kardamon, cynamon, korzenne przyprawy do ryby, coś, o czym powinniśmy pamiętać i do czego naprawdę warto wracać, niech każdy odrobinę spróbuje. Karol, to jeszcze jedno tylko pytanie, bo podejrzewam, że też już masz ręce pełne roboty od samego rana. Jakie ryby będą na twoim wigilijnym stole? Karp, jesiotr, będzie szczupak i to są chyba, śledzik, bez którego sobie nie wyobrażam. Cztery rybki w różnych wersjach, w różnych kombinacjach, jak tak dobrze popatrzę. Tak, tradycyjnie, wydaje mi się, że bardzo tradycyjnie. Ja je oczywiście będę modyfikował, bo czy skarpia przyrządzę strudla w cieście francuskim, czy też śledzie zamarynuję w suszonych grzybach. Będzie też sandacz, właśnie taki duszony z kiszoną kapustą, ale ona będzie doprawiona z kolei owym kardamonem i żurawiną. Więc na różne sposoby, ale dosyć tradycyjne, dosyć powszechne, wydaje mi się, rybki. Tak, żeby do końca nie straszyć wszystkich. Ja staram się, żeby żeby sobie rodzinka się uśmiechała, jak konsumuje potrawy z nazwy brzmiące przynajmniej przyjaźnie. W takim razie przede wszystkim smacznego, no i oczywiście spokojnych, wesołych, zdrowych świąt. Bardzo, bardzo dziękuję. Wesołych świąt dla wszystkich słuchaczy i dla was w studiu. Pozdrawiam. Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we better shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around. Bells that ring there are the clanging chimes of doom. Well, tonight, thank God it's them instead of you. And there won't be snow in Africa this Christmas time. The greatest gift they'll get this year is life. Deprived if the tables turn, would you survive? Here's to them underneath that burning sun. You ain't gotta feel guilt, just selfless. Give a little help to the helpless. Do they know it's Christmas time at home? Pół minuty po godzinie 8, słuchają Państwo Trójki. No to teraz porozmawiajmy o ciemniejszej stronie świąt. Prezenty. Wielu z nas, szczególnie ci najmłodsi, nie może się doczekać świątecznych prezentów. Niestety zdarza się, że nie zawsze te upominki są trafione. Powiedzmy szczerze, święty Mikołaj po prostu trafił kulą w płot. Kapcie, skarpety, kosmetyki, to z nich według statystyk cieszymy się najmniej. Co jest na liście niechcianych prezentów i jak się zachować, kiedy taki otrzymamy, sprawdzał Józef Niewiarowski. Dostał pan kiedyś zły prezent? Suszarkę do sałaty. Suszarkę do sałaty? A co pan z nią zrobił? Suszyłem nią sałatę. Czy uważa pan, że w ogóle jest coś takiego jak właśnie zły prezent? Ja wiem, no jest nieprzydatny, ale nawet jakby to był zły, to dla osoby obdarowującej by trzeba było chyba zachować milczenie i to zostawić. Czyli nie obrażać się na prezent? Oczywiście. Prezent to prezent, niczemu nie winien. Chyba taki najgorszy, no to ja na przykład mam cukrzycę, prawda? No to dla mnie chyba takim najgorszym no to by były słodycze, no bo z drugiej strony wysoki cukier, no to tak naprawdę no nie mam co zrobić z tymi słodyczami w tym momencie. Ja bym polecała jednak... Psycholożka Marta Marczewska. Znalezienie nawet chwili czasu na to, żeby się dowiedzieć, czy to od bliskich, czy od samej osoby, czy ona woli niespodziankę, czy może woli prezent, który sama sobie wybierze, bo przecież też jest taka możliwość. Ktoś się mnie pytał, co chcę dostać, więc najczęściej no wiedziałem, co dostanę po prostu. A jak nie, naprawdę już nie wiedziałem samemu, co chcę dostać, tak jak na przykład właśnie w tym roku już no nie wiem, bo wszystko w sumie mam, niczego nie potrzebuję, no to pieniążki no chyba tak naprawdę. Celuję w rzeczy takie użyteczne, typu jakiś multitool, coś takiego, więc to raczej takie bezpieczne wybory, czy ktoś użyje do czegokolwiek. Tak, my w rodzinie kupujemy dużo noży sobie wzajemnie. Tak. To dziwne, ale tak. To jest dziwne, ale i narzędzia, i noże kupujemy sobie nawzajem. Tak. Wszystko można nawet na półkę postawić i po prostu pamiętać o tym, że ktoś się postarał i ktoś o tobie pomyślał. Ten prezent jest tylko symbolem tych świąt, a nie główną atrakcją. I warto, żebyśmy sami o tym pamiętali, uczyli też tego nasze dzieci, że to jest tylko symbol, że tak naprawdę my nie mamy kochać rzeczy, my mamy kochać ludzi. No tak, ale prezent czasem jest na tyle nietrafiony, że jedyne, co może robić, to się kurzyć. Może warto zadbać wtedy o to, by jednak wykorzystać go w jakiś inny sposób. Jeżeli już taki prezent dostaliśmy... Zofia Zochniak, ubrania do oddania.pl. To myślę, że żaden Mikołaj się nie pogniewa, jeżeli powiemy mu uczciwie, że nie jest to szczyt naszych marzeń i że chcielibyśmy taki prezent wymienić na bardziej praktyczny albo bardziej potrzebny. Ale jeżeli już chcemy być tacy poprawni, to warto jest zadbać o to, żeby ten niechciany prezent wprowadzić do ponownego obiegu. Poprzez sprzedaż na portalach sprzedażowych, poprzez przekazanie go do osoby potrzebującej. To dałbym na pewno kuzynkowi, mam kuzynka 5-letniego. Chociaż niby prezentów się nie powinno oddawać, nie? Ale jeżeli ktoś miałby mieć z tego pożytek, a umie miałoby się kurzyć, albo na przykład na jakieś cele charytatywne takie, ludzie dają takie rzeczy. Komuś podać, oddać, po jakimś czasie. Osobiście bardzo doceniam i polecam moim pacjentom prezenty, które nie zawsze są materialne, czyli prezenty, które są przeżyciami, które spowodują, że coś sobie zapamiętamy, że będziemy mieli jakieś wspomnienie, może razem, może osobno. Więc to są prezenty, które powodują, że coś nowego robimy, że próbujemy nowych rzeczy. Zauważyli Państwo, że ani słowem nikt nie wspomniał o tym, jak zachować się, kiedy pod choinką znajdziemy rózgę. Softens and fast food goes in your way.

W użyciu będą rejestratory, drony, wykorzystane też będą nagrania z monitoringu. Około 1000 paczek z żywnością i słodyczami trafiło w tym roku do potrzebujących na Litwie oraz na Ukrainie. Akcja Paczka na Kresy po raz kolejny została zorganizowana przez Fundację Kresy w Potrzebie. Jej partnerem jest Polska Fundacja Narodowa. Docieramy do tych osób najbardziej potrzebujących, do tych, którzy nie mają możliwości na skorzystanie z różnych programów pomocowych, do tych, których ta pomoc często trafia po raz pierwszy w ogóle w historii. Mówił wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej Michał Góraz. Akcja Paczka na Kresy odbywa się od 2018 roku. Pełny serwis jest w Trójce o 9:00. A teraz sport w Trójce, Norbert Michalak. W Zakopanem zamiast wiatru powiało trochę optymizmem. Kamil Stoch został po raz ósmy w karierze mistrzem Polski w skokach narciarskich i trzeba przyznać, że poziom konkursu na Wielkiej Krokwi był naprawdę dobry. Srebro dla Piotra Żyły, a brąz wywalczył Paweł Wąsek. Teraz przed naszymi skoczkami narciarskimi kilka dni wolnego, a zaraz po świętach turniej czterech skoczni. Trener kadry Michał Doleżał zadecydował, że oprócz Stocha, Żyły i Wąska w konkursie 70. turnieju czterech skoczni wystąpią jeszcze Dawid Kubacki, Andrzej Stęka i Jakub Wolny. Siatkarki i Chemika Police niestety nie sprawiły prezentu pod choinkę swoim kibicom. W ostatnim meczu pierwszej rundy fazy grupowej Ligi Mistrzeń Chemik przegrał z obrończyniami Pucharu i Mokowole i Koneliano 0-3. Włoski zespół wygrał w trzech setach, pierwszego do 21, drugiego do 19, a trzeciego do 11. Policzanki kończą pierwszą część rozgrywek grupowych z dwoma zwycięstwami na drugim miejscu w tabeli i jeśli w rewanżach ponownie zdobędą komplet punktów z mistrzeniami Węgier i Serbii, powinny awansować do fazy playoff. Święta Bożego Narodzenia, które w USA obchodzone są tylko 25 grudnia, nieodłącznie kojarzone są z ligą NBA. W tym dniu rozgrywanych jest zawsze kilka szlagierów. Przyciągają one przed telewizor dziesiątki milionów Amerykanów. Transmisje telewizyjne ze świątecznych spotkań NBA trafiają do ponad 100 krajów, a prowadzone są w ponad 40 językach. Świąteczną rywalizację rozpocznie pojedynek Atlanty Hawks New York Knicks, a zakończy starcie Dallas Mavericks Utah Jazz. To wersja radiowa spotu NBA promującego tegoroczną świąteczną rywalizację. Tis the season on NBA lane and we've been given the gift of five games. Pojedynki Ligi NBA w Boże Narodzenie rozgrywane są od 1947 roku. To już 14 rok z rzędu, kiedy przy świątecznych stołach przez cały dzień podawana jest koszykówka w wydaniu 5 spotkań. Pierwszy mecz zaczyna się w zależności od amerykańskiej strefy czasowej około południa, a wszystko na wschodnim wybrzeżu kończy się grubo po północy. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlaski. Do świąt Bożego Narodzenia gotowi są również nasi lekkoatleci, którzy zakończyli zgrupowanie w Spale i udali się do domów. Medalista Mistrzostw Świata i Europy w skoku o tyczce Piotr Lisek nie wyobraża sobie świąt poza rodzinnym domem. Nie unika też prac związanych z przygotowaniem wieczerzy wigilijnej. Ja jestem konserwatystą, jeśli chodzi o święta i tylko w gronie rodzinnym i u nas w domku. Nigdy nie wybierałem się gdzieś za granicę, do ciepłych krajów, czy jakoś to jest mi w ogóle obce. Gotowanie i spędzanie czasu z rodziną to jest to, co będę robił w tym okresie świątecznym. Mam nadzieję, że żona już się zajmie porządkami i już jakieś ciasto ulepi na pierogi, że już będą tylko farsz i dowody. Panie Piotrze, takie święta to sama przyjemność. Farsz i dowody. A dzisiaj zachmurzenie czeka nas całkowite albo duże. Na północy będzie padał śnieg albo deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu Gdańskim miejscami śniegu przybędzie nawet 7 cm. Na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a w południowo-wschodniej części kraju miejscami możliwe opady marznące powodujące goboleć. Temperatura w ciągu dnia to tak od 0 na północy i w centrum przez 6 na południu oraz 8 na południowym zachodzie. Doprecyzuję 6 i 8 na plusie. Chłodniej tylko na północnym wschodzie, tu około minus 2. Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Oj, coś tak czuję, że nasza rozmowa z Karolem Okrasą o rybach podrażniła państwa ambicje. A u mnie na stole na przykład będzie tak. Karp wędzony, karp w galarecie, będzie dalej wędzony na zimno łosoś i pstrąg łososiowaty, no i perełka, paszerowany szczupak z gwiazdką w ziobie. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. Jest za 22 minuty godzina 9, słuchają Państwo Trójki, a specjalną audycję mamy dla Państwa w wigilijnej ramówce Trójki, Murem za polskim mundurem. To już dzisiaj między 13 a 15 nasi specjalni wysłannicy będą w Terespolu. W trakcie audycji będziemy łączyć się na przykład z rodzinami żołnierzy, a pogranicznicy będą mogli dedykować na antenie Trójki kolędy lub świąteczne piosenki. W ciepłym domu, przy wigilijnym stole z rodziną. Tak większość z nas spędza czas, właśnie ten czas, 24 grudnia. Niestety nie wszyscy mają tę możliwość. Żołnierze, którzy stacjonują przy granicy z Białorusią, spędzą ten czas w gronie znajomych, przyjaciół z wojska, w gronie żołnierzy. Kochany żołnierzu, bronisz naszych granic. Dzięki Tobie czujemy się bezpiecznie. Dziękujemy Ci za to. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Ci dużo zdrowia, wytrwałości w pełnieniu służby dla naszego kraju i dla nas i wiele radości w życiu osobistym. Uczniowie klasy pierwszej niepublicznej szkoły podstawowej w Giżycku. Jakie to ma znaczenie dla Was, dla żołnierzy, jeśli wiecie o tym, że jest to wsparcie? Myślę, że dla nas jest coś wspaniałego, prawda? Bo nie możemy spędzić świąt w domu, jesteśmy tutaj na granicy, tak? No i taka kartka, no to chyba coś wspaniałego, nie? Jak dla nas, że tak powiem. Budujące? No myślę, że bardzo budujące. Jesteście trochę jak rodzina, jak tutaj tak wszyscy razem działacie i służycie? No myślę, że jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Taka druga rodzina. Pierwsza rodzina jest w domu, a druga rodzina w pracy. Czego Pani życzyć z okazji Świąt Bożego Narodzenia? Czego życzyć? No nie wiem. Wszystko mam, jak to się mówi. To tyle radości i tyle uśmiechu, które widzę cały czas na Pani ustach. Uśmiech jest zawsze. Dobra, super. To co, odkładamy te kartki kolejne? Murem za polskim mundurem dzisiaj między 13 a 15 w Trójce i bardzo serdecznie Państwu tę audycję polecamy. Tymczasem jest już Bartłomiej Graczak w studio. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Bartku, powiedz, kto będzie Twoim gościem w salonie politycznym Trójki. Już za chwilę porozmawiam z wiceszefem MONU, Wojciechem Skurkiewiczem. Zapraszam. Ta rozmowa już za dosłownie kilka chwil. Tymczasem za dzisiejsze poranne spotkanie bardzo już dziękuję Katarzyna First-Wojtkowska, Rafał Wodziński, Maciej Żmijewski i mówiący do Państwa Tomasz Miara. Dziękujemy, kłaniamy się, życzymy spokojnych, wesołych świąt. Do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, kłaniam się Państwu w ten wigilijny poranek. Dziś z nami Wojciech Skurkiewicz, wiceszef resortu obrony narodowej, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam panie redaktorze, serdecznie pana, witam wszystkich słuchaczy Radiowej Trójki. Panie ministrze, dziś na antenach Polskiego Radia specjalna audycja Murem za polskim mundurem. Zacznijmy więc od sytuacji na granicy, a ta wydaje się być spokojna, przynajmniej takie dane w ostatnich dniach podaje Straż Graniczna. Za minioną dobę 23 grudnia tych nielegalnych prób przekroczenia granicy było 26, wcześniej 22 grudnia 48, a 21 grudnia zaledwie 18 i są to najniższe liczby od sierpnia. Czy to napawa optymizmem, czy to po prostu krótka przerwa świąteczna, panie ministrze? Panie redaktorze, w pierwszej kolejności chciałbym serdecznie podziękować Radiowej Trójce i wszystkim antenom Polskiego Radia, bo to rzeczywiście szczególny moment, kiedy za państwa pośrednictwem te podziękowania i życzenia od Polaków, od naszych rodaków docierają na polską granicę do polskich żołnierzy. Serdecznie bardzo dziękuję za tę akcję, dziękuję za tę inicjatywę, dziękuję za to zaangażowanie, bo rzeczywiście święta Bożego Narodzenia są takie szczególne, one mają wymiar bardzo rodzinny, ale o tym pewnie za chwilę jeszcze będziemy mogli porozmawiać. W istocie w ostatnich dniach obserwujemy ustabilizowanie sytuacji na polskiej granicy, ale to nie znaczy, że tam nic się nie dzieje, bo codziennie są próby przekraczania polskiej granicy. Codziennie również imigranci próbują forsować, czy to naszą tymczasową zaporę, czy tak jak chociażby w dniu przedwczorajszym rzekę Bug, co jest szczególnie w tych temperaturach bardzo niebezpieczne dla ich życia i dla ich zdrowia, ale również i dla życia i zdrowia ratujących, bo oczywiście jako strona polska udzielamy im bezpośredniej pomocy, gdy taka sytuacja ma miejsce. Ale w istocie sytuacja wydaje się stabilna, aczkolwiek no, nie chciałbym zapeszać, bo służby jednoznacznie informują, że w czasie świąt, kiedy być może ta strona białoruska spodziewa się jakiegoś rozprężenia świątecznego, jeżeli chodzi o ochronę polskiej granicy, że prawdopodobnie może nastąpić w kilku miejscach próba przekroczenia granicy przez większe grupy, nie te kilku czy kilkunastoosobowe. Oby do tego nie doszło, doszło i oby nasze służby się myliły, ale co do tego no, musimy być przygotowani. Tak, ja rozmawiałem już z panią porucznik Anną Michalską, rzecznik Straży Granicznej, która mówiła, że święta to właśnie taki czas, gdzie strona białoruska pewnie liczy na brak czujności, ale pan minister zapewnia, że tej czujności na granicy mimo świąt nie zabraknie. Absolutnie, absolutnie tak, panie redaktorze. My ani nie zmniejszamy naszych posterunków. My cały czas funkcjonujemy w takim reżimie bardzo dużego zaangażowania, bo przypomnę, to jest wciąż ponad 13 tysięcy żołnierzy, którzy są obecni na polsko-białoruskiej granicy. Jesteśmy wspomagani przez naszych partnerów, przyjaciół z Wielkiej Brytanii, jak również i ze Estonii. I to absolutnie się nie zmienia i tutaj te posterunki, które były, są, one są realizowane wspólnie ze Strażą Graniczną, więc tutaj absolutnie nie ulegamy tej złudzie stabilizacji sytuacji, bo zdajemy sobie sprawę, że za naszą wschodnią granicą wciąż są tysiące imigrantów, którzy czekają na to, aby dostać się no, za pośrednictwem Polski gdzieś dalej na zachód. A przecież pamiętajmy o tym, że nasza granica polsko-białoruska to jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej. Oby jednak tak niska liczba prób przekroczenia granicy się utrzymała, a właściwie zmniejszała się do zera. Tego sobie wszyscy życzymy, a naszym funkcjonariuszom, żołnierzom oczywiście życzymy świąt spokojnych, no i jak najszybciej, żeby spotkali się z rodzinami. Panie ministrze... Panie redaktorze, jeśli mogę wejść w słowo, oczywiście. Dosłownie jedno zdanie. Tak, w istocie pamiętajmy o żołnierzach, o funkcjonariuszach Straży Granicznej, o policjantach, którzy też są zaangażowani, ale w tych szczególnych dniach do Bożego Narodzenia pamiętajmy również o rodzinach tych wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy. To dziś będziemy czynić, tak jak powiedziałem na wstępie, na antenach Polskiego Radia. Pamiętajmy jeszcze, panie redaktorze, o jednej grupie, przepraszam, że oczywiście. Tak w ten wigilijny poranek też jeszcze chciałbym dołożyć jedno zdanie, bo ta służba żołnierzy nie byłaby możliwa bez zaangażowania setek logistyków, którzy każdego dnia wspierają ich, każdego dnia pomagają. A teraz w tym czasie świątecznym to jest szczególnie ważna ich praca, no bo przecież przygotowanie wieczerzy wigilijnych i przygotowanie świątecznego śniadania, świątecznego posiłku, a to są też również i żołnierze, ale również i cywilni pracownicy resortu obrony narodowej, więc również pamiętajmy o nich i o ich rodzinach. Dla tych wszystkich wszystkiego dobrego na te święta. Panie ministrze, jeszcze kilka tematów, bowiem no, cały czas pojawiają się informacje wokół, jakby to nazwać, afery. Już niektórzy nazywają ją nawet polską Watergate, panie ministrze. Chodzi o informacje, które przekazują media, także zagraniczne, w sprawie inwigilacji między innymi senatora Krzysztofa Brejzy, senatora Koalicji Obywatelskiej. Taką informację przekazała agencja między innymi Associated Press. Telefon senatora miał być atakowany 33 razy od 26 kwietnia do 23 października 2019 roku, bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi, a jak wiemy, Krzysztof Brejza był szefem sztabu Koalicji Obywatelskiej. No i tak jak już powiedziałem, politycy Koalicji Obywatelskiej nazywają tę sprawę polską Watergate. Mówią o inwigilacji opozycji, o metodach sowieckich wręcz, panie ministrze. Jak pan odniesie się do tych informacji o tym, że używano systemu Pegasus wobec między innymi senatora Brejzy? Panie redaktorze, ja z całym szacunkiem, bo senator Brejza jest kolegą z ław senackich, ale ja zdecydowanie bardziej ufam polskim służbom i temu, co mówią polskie służby. A służby jednoznacznie mówią o tym, że system Pegasus nie jest na wyposażeniu polskich służb, a nie jest wykorzystywany do tego, aby śledzić, inwigilować kogokolwiek w naszym kraju. Ja przypomnę, że tego typu działania są działaniami nielegalnymi. Czyli to jest dezinformacja, takie publikacje w sprawie systemu Pegasus? Panie redaktorze, ale proszę pamiętać, że to publikuje ośrodek kanadyjski, który mówi, że taka sytuacja miała miejsce. Naprawdę, ja ufam temu, co robią polskie służby, tak, służby wywiadowcze, jak i kontrwywiadowcze, służby również te, które są służbami cywilnymi, podległymi panu premierowi, więc naprawdę ja, szczególnie w tym czasie świątecznym, ja wiem, że potrzebne są różnego rodzaju tematy zastępcze, szczególnie dla opozycji, która co rusz spotyka się o własne nogi, być może, żeby odciągnąć ludzi od tych świąt Bożego Narodzenia, bo dla wielu to są zwykłe jakieś święta bez nazwy. Proszę przeanalizować też, panie redaktorze, z wielu miast płynące życzenia dla mieszkańców tych miast. To są, dla nich to są święta. W Warszawie to brzmi, panie ministrze, tak, każdemu bez wyjątków wszystkiego dobrego. Takie są życzenia oczywiście świąteczne, tak, w stolicy. Jako... Dobrze, że przynajmniej są, ale panie ministrze, pan mówi, że pan ufa, że pan ufa polskim służbom. No, trudno, żeby wiceszef MON-u nie ufał, ale opozycja jest innego zdania i czytamy na przykład wpis Michała Kobosko, Polska 2050. Skoro co najmniej raz Prawo i Sprawiedliwość sfałszowało wybory, zrobi to ponownie. To jest towarzystwo gorsze niż zwykła mafia. Takie komentarze się pojawiają. Przyjmuję ten komentarz bardzo zły, ostry i wydaje mi się na wyrost w imię tego, że dziś Wigilia i również przebaczamy wszystkim tym, którym należałoby w dniu dzisiejszym przebaczyć, w tym dniu szczególnym. Panie redaktorze, ja jeszcze raz powtórzę. Naprawdę opozycja opowiada najróżniejsze rzeczy. Opozycja na pewno może więcej niż rządzący, bo nie ponoszą odpowiedzialności za słowo. Bo nikt z tych, którzy obrzucają kalumniami premiera, rząd, szefów służb, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Wilcze prawo opozycji, panie senatorze, panie ministrze. Dokładnie, ale podsumowując tak, te informacje, no bo one się jednak pojawiają w zagranicznej prasy. Kaczka dziennikarska, dezinformacja, no jak to podsumować, skoro nie pojawia się to w polskiej prasie, tylko właśnie w zagranicznej. I no wszyscy się do tego odnoszą, bądź co bądź. Panie redaktorze, ja tak często rozmawiam z kolegami, koleżankami, dziennikarzami, bo też przecież w tym zawodzie wiele lat pracowałem, funkcjonowałem i rozmawiamy, ale również rozmawiamy o sytuacji mediów i szczególnie w kontekście mediów zagranicznych. I przyzna pan, że polscy dziennikarze, polscy politycy czy polski rząd nie ma najlepszej prasy, jeżeli chodzi o media zagraniczne. Proszę też pamiętać o tym, że bardzo często w tych mediach zagranicznych, często wiodących, kluczowych, jeżeli chodzi o system mediowy światowy, to tę wizję Polski, czy ten obraz Polski kreują bardzo często dziennikarze na przykład Gazety Wyborczej, bo większość tych korespondentów pisuje również na łamach tego dziennika i wydaje się, że bardzo często ta wizja Polski za granicą jest bardzo mocno, ale to bardzo mocno jasne, wypaczona. Panie, ja jeszcze raz powtórzę, panie redaktorze. Służby polskie i tutaj mam do nich absolutne zaufanie, wskazują jednoznacznie, że nie używają systemu Pegasus do swoich działań operacyjnych. Działania bez zgody sądu tego typu są w Polsce nielegalne, są w Polsce zabronione. Przyjmijmy te wytłumaczenia za dobrą monetę, panie ministrze. Ostatnia kwestia, minutkę mamy niecałą. Minister Łukasz Mejza, dotychczas wiceminister sportu i turystyki, podał się do dymisji, ale z jego oświadczenia wynika, że zamierza dalej współpracować z obozem Zjednoczonej Prawicy. Jak pan ocenia przede wszystkim decyzję byłego już, można powiedzieć, wiceministra? Panie redaktorze, to jest bardzo dobra decyzja pana ministra Mejzy. Bardzo dobra i bardzo ważna, bo dziś w tej sytuacji bardzo skomplikowanej i w sytuacji, kiedy mamy i problem na granicy, mamy pandemię, mamy kryzys w relacjach z Unią Europejską, nie potrzeba nam dodatkowych emocji, dodatkowych sporów i jestem przekonany, że pan Łukasz Mejza oczyści się z tych zarzutów, które są stawiane medialnie medialnie i dojdzie prawdy. I jeżeli nie ma nic na rzeczy, mówiąc o tych doniesieniach medialnych, to pewnie będzie mógł w dalszym ciągu pełnić funkcje publiczne. Jest posłem, ma mandat wolny poselski, został wyłoniony w demokratycznych wyborach w 2019 roku. Sprawuje ten mandat do roku 2023 i jestem przekonany, że jest w stanie oczyścić się z tych medialnych zarzutów. Mam nieodparte wrażenie, jeszcze wraz wracając do dziennikarstwa, panie redaktorze, ostatnie zdanie, że bardzo często jest tak, że gazetą można kogoś zabić, w tym sensie politycznym. Można go zlinczować, można go sponiewierać, tylko później, jeżeli ta osoba się oczyści z tych zarzutów, to bardzo często... niewiele o tym się pisze, to prawda. Tak to niestety wygląda często. Panie ministrze, dla pana, dla pańskiej rodziny, dla wszystkich słuchaczy Trójki, wszystkiego dobrego w te święta, zdrowia, szczęścia i pogody ducha. Bardzo dziękuję za rozmowę. Panie redaktorze, ja również pragnę złożyć panu, całej redakcji radiowej Trójki, ale nade wszystko wszystkim słuchaczom i wszystkim Polakom zdrowych, radosnych, bezpiecznych świąt Bożego Narodzenia. Bardzo dziękujemy. Boże wspiera wszystkich i prowadzi w nowym roku. Wszystkiego dziękuję dobrego. Bardzo. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest cool. Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest cool. Czy to fajnie rzeczy? Jasne rzeczy. Czy pani to czy? On chyba nie czy. Czy one znów czy? To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan tu czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Wsiądź do rakiety, usiądź wygodnie i odpal motor. Posłuchaj, jak pracują dysze, tłoki, klapy, miechy, druty i blachy. Wznieś się na orbitę okołoziemską i leć w